मैं जहां रहूं मैं कहीं भी तेरी तेरी याद साथ है। किसी से कहूं लिए रखता है कोरी अपनी पलकों पे यादों See ya.